Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 15-ն է օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Հանրապետության հռչակման տոնի առիթով Արցախում հյուրընկալվեցին բազմաթիվ հյուրեր։ Նրանց թվում էր նաև Բեյրութահայ Փաթիլ Մկրչյանը, ով լինելով ակտիվ երիտասարդ իր աշխատանքին զուգահեռ նաև բարեգործությամբ է զբաղվում։ Մանրամասները կներկայացնի Յուլիա Վանյանը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Անկախությունը բարձրաժեք է, իսկ անկախ երկրի ազատ քաղաքացի լինելը բոլոր ժամանակներում մարդու երազանքն է։ Թեմայի շուրջ մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը զրուցել է Արցախյան շարժման և պատերազմի ակտիվ գործիչ, Կրոն կոմիտեի և Արցախի ազգային խորհրդի նախագահության անդամ, ինքնապաշտպանական ջոկատների շտաբի պետ և Հայաստանի Հանրապետության առաջին գումարման գերագույն խորհրդի պատգամավոր Ռազմիկ Պետրոսյանի հետ։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Յուլիա Վանյանին։ Հանրապետության հռչակման տոնի առիթով մեր երկիրը բազմաթիվ հյուրեր ունեցավ։ Ոմանք եկել էին պարզապես տոնը մեզ հետ անցկացնելու համար, մյուսները որոշակի ծրագրերով էին այստեղ։ Փաթիլ Մկրչյանը հյուրերի երկրորդ դասին է հարում։ Նա ծնվել ու ապրում է Բեյրութում, լինելով ակտիվ երիտասարդ, նա իր աշխատանքին զուգահեռ նաև բարեգործությամբ է զբաղվում։ Բարեգործությունը հոգեկան բավարարվածություն է բերում մարդուն, այն ավելի շատ օգնողին է հարստացնում, քան բարեգործության հասցեատերին։ Այս գաղափարն ու ներքին մղումը սկզվում նրան տարավ Բեյրութի մանկատներից մեկը, որտեղ աշխատում էր որպես կամավոր։ Հետագայում նրա շուրջ համախմբվեցին գաղափարակից ընկերներ, արդյունքում ստեղծվեց հիմնադրամ, որը տարբեր ծրագրեր է իրականացնում, օգնում հասարակության խոցելի խավերին։ Ապրիլյան պատերազմից հետո Փաթիլ Մկրչյանի ղեկավարած հիմնադրամն իր հայացքը ուղղեց դեպի Արցախ։ Հենց սեպտեմբերի 2-ին մի երազներ լինել Արցախում, անկախության տոնի արդիվ, ու շնորհակալություն հայտնել հերոսների ծնողներին, ֆետայիների ծնողներին, ու երեք ընտանիք ընտրեցինք ու օգնեցինք մի հատ էլ երեխա, որովհետև այդ երեխու հայրը ամբողջ ապրիլյան պատերազմին եղել էր առաջնակեցում ու մի մեդալ էր ստացել ու պաշտպանել էր մեր երկիրը ու իր կյանքը վտանգի էր ենթարկել։ Ինչպես եք ընտրում, թե ում համար եք անելու բարեգործություն։ Այս անգամ Շուշիի քաղաքապետի ճամփով ներկայացանք պարոն Արձվիկ Սարգսյանին և խնդրեցինք, որ իհարկե հավաստի աղբյուրներով ինքը մեզ ներկայացնի իսկապես կարիքավոր ընտանիքներ։ Եվ քաղաքապետարանին մեջ քաղաքապետ իր խոսքն ունեցավ և ընտանիքները ներկայացան և ստացան իրենց խորհրդանշական գումարը։ Գումար։ Այո։ Շատ բարի։ Փաստորեն սա Արցախում ձեր առաջին ծրագիրն է։ Այո։ Եվ հետագայի համար ինչ գաղափարներ ունեք։ Արցախը ամայն հայության հպարտությունն է ու խոստանանք, որ այս մեր վերջին այցելությունը հաստատ պիտի չլինի, ու գիտեք, ամեն անգամ որ այցելում եք Արցախ, ասում եք, հաստատ է իմ վերջին այցելությունը չի, որովհետև այն երկերը, որ մենք սովորում ենք պատվելքիտի միջտյուր հյուրին, երբ գալիս ու զգում ես ու իմանում ես, որ փարին ամբողջական իմաստով է, դից չի, որ երկ են գրել, ու մենք էլ երկում ենք համայն աշխարհում, ու դու զգում ես, ապրում ես այդ փարերի ճշգրիտ իմաստը, տեսնում ես այդ հյուրընկալությունը, հարասատությունը, հողի հանդեպ սերը ու ազատագրական պայքարը։ Փաթիլ Մկրչյանը անթաքույց ուզմունքով էր խոսում հետս հետ տարածվող խառնամուսնությունների մասին, իսկ հայոց լեզվին չտիրապետող երիտասարդների թեման նրան ցավ էր պատճառում։ Գիտեք, մենք դասփյուրքում ուրիշ խնդիրներ ունենք, մենք հայապահպանման խնդիր ունենք, որովհետև ապրում ենք այլ ազգերի հետ։ Կան մտահոգություններ, որ Արցախում չկան, Հայաստանում չկան։ Իհարկե, այստեղ կան տարբեր մտահոգություններ, բայց ասենք, Հայաստանում պիտի չասեն հայերեն խոսացեք, այստեղ հայերեն են խոսում, բայց մենք պիտի սովորենք մեր մշակույթը, մեր պատմությունը, մեր ինքնությունը, մեր պայքարը, ու մենք պիտի իմանանք, որ մենք որպես ազգ ինչով ենք տարբերվում այլ ազգերից։ Թե չէ, էլ չենք կոյատևի որպես հայ, եթե յուրաքանչյուր հայ պիտի ամուսնանա արաբի հետ, գնախոս արաբերեն ու մորանա իր պատմությունը, իր երեխան չթասյարակի հայորեն, դե էլ հայ չի մնա, Հաստատ կան հայեր, ու կան երիտասարդներ, ու կան միություններ, կուսակցություններ, որ պահում են այդ երիտասարդությունը, օրինակ հայաղապահական դաշնակցությունը ունի Զավարյան ուսանողական միություն, որ Արցախում են ճամբարները կազմակերպում, ուղարկում է երիտասարդները, դեռ կազմակերպվում են դասախոսություններ, ներկայացվում է Արցախի պատմությունը։ Ես վստահ եմ, որ իրանց մեջ այդ արմատական գիտակցությունը կա։ Թերևս ամբողջ տարին դա չեն անում հայերի համար կամ հայասկի համար չեն աշխատում, բայց ես վստահ եմ, որ երբ կարիք լինի, երբ պետք լինի, օրինակ է Հանրապետության պատերազմին, մասնակցող են երիտասարդների, որ ուզում էին մասնակցել, կան Արցախ գրվեն, թիվը մեծ էր։ Այ այն ժամանակ հասկանում ես, որ չէ, մենք ունենք պահանջատար երիտասարդություն։ Փաթիլը Բեյրութ մեկնեց հայրենիքից ստացած ներշնչանքը տանելու մեր հայրենակիցներին, այն հույսով, որ հաջորդ այցին կհաջողվի ավելի մեծ թիմով գալ։ Նման այցելությունները խիստ անհրաժեշտ են հայրենիքից հեռու, բայց հայրենիքի կարոտով ու խնդիրներով ապրողների համար։ Սյուժեն պատրաստել է Յուլիա Վանյանը։ Parir yerking, parir yerking, parir ho. Tirana gunzi zahneri zartni to. Amen hai sertumi shoketo. Tirana gunzi zahneri zartni to. Amen hai sertumi shoketo. Nu ciașuș barbarne mia ca linen cânter linen ghech par barega aragați lancerin zonzonanac darnac bari darnac zore cuș darna aragați lancerin zonzonanac darnac bari darnac zore cuș darna Shush barbar nek mi aga Shush bar bar nek mi aga, haye haye nem gerye bay bar ega. Aragati lan jeri zozovana, dar nang bari dar nang zore kush dar nang. Aragati lan jeri zozovana, dar nang bari dar nang zore kush dar nang. Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթից սուրբաթ, ամփոփ է ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16:00-ը։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում։ Լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուր փաթ է եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Առաջադեմ տեխնոլոգիաները սրընթաց գրավում են աշխարը, ներխուժելով մարդկային առօրյայի գրեթե յուրաքանչյուր ասպարեզ։ Օրերս Յումի անունով հումանոիդ ռոբոտը ստանձնել է նվագավարի դերն ու առանց ավելորդ հուզմունքի ղեկավարել իտալական նվագախումբը, որի հետ հանդես է եկել համաշխարհային ճանաչում ունեցող տենոր Անդրեա Բոչելլին։ Ինչպես նշում է Reuters-ը, շվեյցարական ABB ընկերության կողմից ստեղծված երկձեռանի ռոբոտը, որպես նվագավար է ներկայացել Պիզայում, Վերդի անվան թատրոնում։ Մենք պետք է սովորեինք հասկանալ նոր շարժումները, երբ սովորեցինք, ամեն ինչ շատ հեշտ ստացվեց։ Ամեն ինչ ուղղակի ֆանտաստիկ էր, տեխնիկները ցնցող աշխատանք են արել, ամեն ինչ կատարյալ էր, հատկապես ռոբոտի ձեռքի շարժումների արագությունն ու երկարությունը, ինչը շատ կարևոր է, պատմել է նվագախմբի անդամ Անդրեա Կոլոմբինին։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ ռոբոտ նվագավարը չի կարող իմպրովիզներ կամ որևէ այլ չնախատեսված շարժում անել։ Նա կրկնում է միայն նախապես սովորած շարժումները։ Հայտնի է, որ ռոբոտը ղեկավարել է նվագախմբի 18 մասանոց ելույթի 3 մասը, այդ թվում նաև Ջուզեպե Վերդիի Ռիգոլետո օպերայից մի հատված։ Facebook-ը սկսել է փորձարկել հավելված Bonfire տեսազանգերի համար, հայտնում է ZNextWeb-ը։ Նոր ծառայության օգտատերերը կկարողանան հաղորդակցվել խմբային տեսաչաթերում, իրենց դեմքին դիմակ դնել Snapchat-ի ոճով, նաև screenshot-երով հեռարձակումներ փոխանակել Instagram, Facebook ու Messenger-ի միջոցով։ Հիմա հավելվածը հասանելի է միայն Դանիայի բնակիչներին ու միայն iOS-ի հարթակի վրա։ Facebook-ի ներկայացուցիչները պարզաբանել են, որ Bonfire-ը դեռ գտնվում է փորձարկման փուլում։ Ընդ որում նոր ծառայության մասին որևէ մանրամասներ ընկերությունը չի հայտնել։ Facebook-ը փորձարկում է ևս մեկ նոր գործառույթ, որոշ օգտատերեր արդեն կկարողանան գրառումների տակ գույնզգույն մեկնաբանություններ թողել։ Կարելի է ֆոնի համար ընտրել 7 գույներից մեկը, այդ թվում նարնջագույն, վառ կանաչ ու մանուշակագույն, գրում է Life-ը։ Նորամուծությունն առայժմ հասանելի է միայն բջջային հեռախոսների օգտատերերի համար։ Նոր հնարավորությունն առաջինը գնահատել են Android-ի հավելվածների օգտատերերը։ Առայժմ հայտնի չէ, արդյոք այդ գործառույթը մշտապես կգործի սոցցանցի հավելվածում ու դեսկտոպային տարբերակում։ Հետազոտողների միջազգային խումբն արհեստական ինտելեկտի հիման վրա ստեղծել է քողարկված դեմքերի ճանաչման նոր համակարգ։ Մենք վերլուծել ենք բազմաթիվ լուսանկարներ հանցագործությունների կատարման, բողոքի ակցիաների վայրերից եւ այլն։ Դա մեզ թույլ է տվել պարզել բոլոր հիմնական մեթոդները, որոնք սովորաբար մարդիկ գործածում են իրենց արտաքինը քողարկելու համար, պատմել է Քեմբրիջի համալսարանից Ամարջոտ Սինքը, նախագծի ղեկավարը։ Ստեղծված DFI համակարգի հիմքում մարդու դեմքի 14 առանցքային կետերի նույնականացման տեխնոլոգիան է։ Այդ կետերից 10-ը գտնվում են աչքերի շուրջ, 1-ը քթի վրա, 3-ը շուրթերի։ Բնականաբար այդ կետերից մի քանիսը կողարկվում են արտաքինի կողարկման փորձերի արդյունքում, բայց համակարգը, որոշելով հասանելի առանցքային կետերը, դրանց հիման վրա որոնում է իրականացնում մարդկանց դեմքերի լուսանկարների տվյալների բազայում, և համընկնումը գտնելու դեպքում այն համալրում ու ստուգում է կողարկված առանցքային կետերի համապատասխանությունը։ Սակայն կա նաև մեկ թերացում. այս համակարգը անբավարար է աշխատում, եթե լուսանկարում կա բարդ ֆոն, որի վրա կան լուսավորության տարբեր մակարդակներով հատվածներ, հայտնում է Daily Tech Info-ն։ Զանգին շարունակում է հայկական ստիկերների շարքը հայերենի տարբեր բարբառներով։ Գյումրվա բարբարով հայկական նոր ստիկերներն արդեն հասանելի են Զանգի հավելվածի օգտատերերին։ Ստիկերների փաթեթը իր մեջ ներառում է 25 հաճախ օգտագործվող առօրյա խոսակցական բառեր։ Նոր հավաքածուն անվանվել է «Ինչխթե»։ Բարբարներով ստիկերների շարքը ստեղծելու ընթացքին ակտիվ մասնակցել են մեր օգտատերերը։ Երբ մեր Facebook-յան էջում տեղադրեցինք հրապարակում, որ Գյումրվա բարբարով ստիկերների փաթեթ ենք պատրաստում, բազմաթիվ հումորային ու հետաքրքիր առաջարկներ ստացանք։ Կարծում եմ մեկ փաթեթով չենք սահմանափակվի։ Առաջարկված բառերն ու արտահայտություններն այնքան օրիգինալ են, որ նույնիսկ դժվարանում ենք առանձնացնել լավագույնները։ Մեկնաբանում է Զանգիի կոմերցիոն տնօրեն Վիգեն Ավանեսյանը։ Ինչ չխթե փաթեթում տեղ են գտել այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսին են ինչ չխթե ըսիքսայլուգե, ըշտյոլա եւ այլ բառային արտահայտություններ։ Լոխլավա անվանվամբ Արցախի բարբարով ստիկերների փաթեթը հասանելի դարձավ Զանգիի օգտատերերին օգոստոսի սկզբին։ Մոտ ապագայում նախատեսվում է լորվա նաև Գավառի բարբարներով ստիկերներ։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:49 ռոպե։ Շարունակում ենք ծրագիրը։

դրամարը մենք միջև անգամ ռուսական միության նախագահին ուղարկենք Մոսկվա, ռուսական հրացանները բերել եւ բաժանենք ֆիրմաներին, որ մեզի ֆիրմաները կարող բան։ Հայաստանից տղաներ շատ կային, Հայաստանից էլ են գալիս։ Մենք ստեղ կազմակերպեցինք կոոպերատիվներ, Գորբաչով կոոպերատիվներ մեզ նշանակել, մենք կազմակերպեցինք կոոպերատիվներ ամբողջ շրջաններում, որպեսզի Հայաստանից այդ մարդկանց մտցնենք կոոպերատիվների մեջ եւ դեր պաշտպանեն։ Այդ օրը ինչպես սկսվեց եւ ինչպես ավարտվեց։ Օբսակում հավաքվել ենք շարժման բոլոր ղեկավարները, Էթոմ եւ շրջանի քարտուղարները կանչել ենք, հավաքեցել ենք եւ ասում ենք, որ հանդակը պիտի կազմակերպենք։ Որոշումները կազմակերպեցին գրեցինք, նոր ազգային ժողովը այդ որոշումը ընդունեց։ Սպասում ենք, որ որոշումը ընդունեն։ Ժամանակ բոլորն ասում են, եթե Սովետական քանդվել ամենամեծ մեղավորը Ղարաբաղն է։ Առաջին անգամ կոմունիստական կուսակցությունը Ղարաբաղի պալիտբյուրո որոշումներին չենթարկվեց։ Ընդունվեց, հանրաքվեն անցկացվեց, հռչակագիրը ընթերցվեց, ինչ հետաքրքիր իրադարձություններ եք հիշում այդ ընթացքում։ Ոգեշնչումն շատ մեծ ժողովուրդը ոգեշնչել է, ազատ են զգում ամենտեղ քեֆենանում վանկախ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ այդ օրից մինչև այսօր ինչպիսի ձեռքբերումներ են ունեցել, որը կապված է անկախության հանրաքվեի, որը կապված է մեր անկախության, ազատության հետ, ինչ հաջողություն են ունեցել դրա հետ կապված։ Հաջողությունը նաև որ միջև մա պահել ենք մենք։ Նաև դու պատերազմը սկսել, պատերազմը հաղթել ենք։ Մենք ենք պատերազմում։ 89 թվականին ոչքին որ եկել էր Ադրբեջան ուզում են հանրաքվեին կազմակերպել, որ գնան Ղարաբաղը վերցնեն, ժողով են արել Բաքու։ Մենք սպասում ենք, մենք անկախությունը պահել ենք, այսպես չի եղել, ասենք անկախությունը գրել ենք մրցանակ, բայց ձենքով սա քշեցիրեք, գողանիքը պահում ենք, որ ֆոլկերը չարձակվեն վեզ վրա։ Պարոն Պետրոսյան, նշեցիք, որ անկախությունից վեր բան ձեզ համար չկա։ Չկա։ Ունեք այդպիսի բանաձևում, ինչ է անկախությունը։ Եթե ընտանիքդ ապրում ես, ընտանիքդ պահում ես, գյուղդ պահում ես, կարում ես աշխատես, ընկերներդ ընկերություն անես, կարում ես քո երկիրին ասացվածները ունեցվածքը պահում ես, ինչքան տրադիցիա կա բոլորը պահում ես, այ անկախությունը սա է։ Մենք չենք կարող անկախությունից հրաժարվել, ես չեմ կարող ունել։ Ինձ համար ամենալավ բանաստեղծությունը հենց որ նալմազյանի ազատությունը։ Ազատության համար պայքարը մարդավայել ու աստվածահաճո ապրելակերպ է։ Կարծիքն է եթերում, մեր եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ժողովրդավարության միջազգային օրն է, ազատ ծրագրային ապահովման միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Ուրարտու Պողոսյանը, հայ առաջին կին քանդակագործը, Ստեփան Զորյանը, հայ գրող, Դմիտրի Նալբանդյանը, հայ նշանավոր նկարիչ, Ադոլֆո Կասարեսը, արգենտինացի գրող, Միխայել Տանիչը, ռուս գրող երգահան, Կիրիլ Լավրովը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Մյուրե Գելմանը, ամերիկացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Ռոբերտ Էմերսոնը, ամերիկացի տնտեսագետ Նոբելյան մրցանակակիր, Եվգենի Վաղթանգովը, ռուսաստանցի նկարիչ և մանկավարժ, Օլիվեր Սթոունը, ամերիկացի կինոռեժիսոր։ Yes, ma'am. Կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։